Natursept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Natursept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września. Jest 17. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach podpisano porozumienie między protestującymi górnikami a stroną rządową. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie ataku z użyciem noży w Paryżu. Do 5 lat więzienia może grozić mieszkańcowi Lwowa, który nosił bluzę z napisem ZSRR. W 2049 roku zamknięta zostanie ostatnia kopalnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W Katowicach podpisano porozumienie między związkowcami a stroną rządową. Po 4 dniach trudnych rozmów dziś przypieczętowana została ostateczna data kończąca wydobycie. Ostatnia kopalnia zamknięta zostanie w roku 2049. Jak mówił przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, mimo że porozumienie jest dobre, nie cieszy. Podpisaliśmy likwidację długofalową, dobrą dla ludzi, ale jednak likwidację jednej z najważniejszych branż w historii Rzeczypospolitej. Górnictwo węgla kamiennego do 2049 roku będzie subsydiowane, jak mówi pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego Artur Soboń, to program sprawiedliwej transformacji. Ten kierunek wybraliśmy wspólnie. To jest kierunek polskiej, uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Polska idzie własną drogą. W związku z podpisaniem porozumienia zakończył się trwający od wtorku protest górników. Nie będzie także zaplanowanej wcześniej demonstracji w Rudzie Śląskiej. A relacjonował Kamil Jasek z Radia Katowice. CBA w gdańskim zarządzie dróg i zieleni. Przez 2 dni agenci zabezpieczali dokumenty i nośniki danych. Jak ustalił reporter Radia Gdańsk, działania miały związek ze śledztwem, które prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. A szczegóły zna Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak ustaliłem, chodzi o możliwe nieprawidłowości związane z udzieleniem 4 zamówień publicznych. Gdańska delegatura CBA badała wybrane zamówienia z lat 2012-2017. Po zakończeniu kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło bardzo obszerną dokumentację, zarówno papierową, jak i elektroniczną, powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Będą one teraz szczegółowo analizowane. Rzecznik gdańskiego zarządu dróg i zieleni nie chciała komentować działań agentów CBA. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie ataku w pobliżu dawnej redakcji tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu, poinformowała francuska policja. Śledztwem zajmuje się prokuratura antyterrorystyczna. Prokurator Paryża Jean-François Ricard poinformował, że główny sprawca ataku został zatrzymany. Według francuskich mediów to 18-letni mężczyzna, który miał ślady krwi na ubraniu. Media informują, że w przeszłości był karany za posiadanie broni palnej. Drugi podejrzany, pochodzenia indyjsko-pakistańskiego, został zatrzymany w paryskim metrze. Według świadków zamachowiec uzbrojony w maczetę zaatakował 2 pracowników agencji prasowej znajdującej się przy dawnej siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Napastnik ranił 2 osoby, które zostały hospitalizowane w ciężkim stanie, bez zagrożenia życia. Francuska prokuratura antyterrorystyczna ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie zamachu terrorystycznego w związku z atakiem nożownika. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. We Francji trwa proces oskarżonych o współudział w zamachach terrorystycznych z 2015 roku na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo i sklep żydowski. Zginęło wtedy kilkanaście osób. Do 5 lat więzienia może grozić mieszkańcowi Lwowa, który nosił bluzę z zakazaną komunistyczną symboliką. Lwowianina na początku września zatrzymała ukraińska policja. Propagowanie komunizmu jest nad Dnieprem od kilku lat zakazane. Jak poinformowała policja, mężczyzna 8 września został zauważony w centrum miasta w bluzie z napisem ZSRR oraz symbolami sierpa i młota. Policjanci zatrzymali 21-latka, przewieźli na komisariat i wszczęli postępowanie. Dziś Lwowianin został poinformowany, że jest podejrzany w sprawie z artykułu o propagowanie komunistycznej i nazistowskiej symboliki, co grozi pozbawieniem wolności nawet do 5 lat. Na Ukrainie od 2015 roku obowiązuje ustawa dekomunizacyjna, która zabrania szerzenia komunistycznej symboliki. Zgodnie z ustawą zniesiono posowieckie pomniki, zmieniono też nazwy wielu ulic i miejscowości. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. tym sezonie Ekstraklasy tylko dwie drużyny nie strzeliły jeszcze gola. To Piast, który wczoraj też nie popisał się w Kopenhadze, a także Warta, która tę fatalną serię spróbuje przełamać w piątej kolejce. Przeciwnik jednak z dość wysokiej, jak na Beniaminka półki, bo dziewiąta w tabeli Wisła Płock. Trener Piotr Tworek wierzy jednak, że jego Wartę stać na zwycięstwo. Widzę, i to jest dobry sygnał, że zawodnicy przeżywają te niepowodzenia, które na obecną chwilę nas dotykają, i to jest bardzo pozytywny symptom, bo martwiłbym się, gdyby nie przeżywali porażek, martwiłbym się, gdyby były im obojętne wyniki, które na razie osiągamy. To daje mi dodatkowej wiary w mój zespół, to daje mi dodatkowe siły do pracy, bo wiem, ile takiego chcieństwa jest wśród moich zawodników, żeby wygrać pierwszy mecz. Być może trochę po tych słowach w Płocku zadrżeli, ale to być może. Niczego ani nikogo nie boją się w tym sezonie piłkarze Górnika Zabrze. Rozegrali 4 mecze i każdy rozstrzygnęli bardzo zdecydowanie, tracąc w sumie tylko 3 gole. Teraz mają spore szanse utrzymać impet, bo grają z Wisłą Kraków, która oprócz tego, że od początku sezonu nie zachwyca, to jeszcze teraz okazało się, że koronawirus mocno przetrzewił szatnie na dzisiejszy mecz. Trener Artur Skowronek może mieć mały kłopot ze skompletowaniem składu, ale musi to zrobić, bo sanepid zgodę na rozegranie spotkania wydał. Początek zatem o 20:30. Teraz kilka nowinek transferowych. Pierwszą i pewnie najważniejszą dziś jest wypożyczenie Arkadiusza Recy z Atalanty Bergamo do Beniaminka Serie A Crotone. W umowie znalazła się opcja wykupu. W nieco lepszym zespole we Włoszech, to jest Interze, występuje Lautaro Martinez. Argentyńczyk pokazał w zeszłym sezonie, że piłkarz z niego nie byle jaki, stąd też zainteresowanie Barcelony. Do tej pory napastnika z San Siro wyciągnąć się nie udało, ale jako że z Camp Nou kilku piłkarzy ostatnio odeszło, pieniądze na Lautaro powinny się znaleźć. Mówi się o 98 milionach euro. A snajper Interu zastąpiłby Luisa Suareza, którego w dość ekspresowym tempie wyrzucono z Barsy. Całej sytuacji nie omieszkał skomentować Leo Messi, jak wiemy od dłuższego czasu skonfliktowany z władzami. Zasłużyłeś na to, by cię odpowiednio pożegnać ze względu na to, kim jesteś. Jesteś jednym z najważniejszych piłkarzy w historii klubu, który ma wybitne osiągnięcia zarówno w drużynie, jak i indywidualnie. Nie zasłużyłeś, by wyrzucono cię tak, jak oni to zrobili, ale szczerze mówiąc, to nic już mnie nie dziwi, podsumował Argentyńczyk. Przypominam, że ścigamy się w ten weekend. Formuła 1 zawitała tym razem do Rosji. Odbyły się już 2 pierwsze treningi na torze Sochi Autodrom. Oba wygrał Valtteri Bottas. Rano Finn wyprzedził Daniela Ricciardo i Maxa Verstappena, po południu Lewisa Hamiltona i ponownie Australijczyka Ricciardo. A w kwestii królowej motosportu jeszcze roszady na górze. Od 1 stycznia Formułą 1 dowodzić będzie Stefano Domenicali. Na stanowisku zastąpił Chase'a Carreya. Kolejny sport po 19. Wieczorem w nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu i burze z gradem, lokalnie opady intensywne, we znaki i da się też porywisty wiatr. Nad ranem mglisto, w nocy temperatura od 7 do 17 stopni, a jutro w Szczecinie i Wrocławiu 17, w Poznaniu 19, w Krakowie 21, w Rzeszowie 22, w Warszawie 23, w Gdańsku 24, a w Augustowie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? Tak, 70% taniej. Jacie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty? Ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów, bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomid. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz kupując lodówkę LG w klasie energetycznej A++ z systemem No Frost zapłacisz 1599 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 17. Koronasceptycyzm, tak to brzmi słowo, które dzisiaj usłyszałem po raz pierwszy. Tym się będziemy zajmować niebawem, a skoro korona to i król, i od króla rozpoczniemy tę godzinę naszego spotkania. Za chwilę goście w Trójce się pojawią. Piotr Firan, Anna Regulska i Magdalena Derczy. Zapraszamy. Wiosną, zimą, życiem, morzem, moich echem, winą, wiatrem, śmiechem. W tamtym mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Piłe serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą moich echem, wilna wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz, wykrzykuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe oknem gnie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, już nawet księżyc brań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z kim jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Była serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, są takie osoby, które nie wierzą w pandemię, no i pojawiają się zagrożenia w związku z tym, także dla reżimu sanitarnego, którego staramy się wszyscy przestrzegać. W studiu gość dr Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka Instytutu Amici. Dzień dobry. Dzień dobry. I telefonicznie dr Łukasz Durajski, pediatra, doktorek Radzi. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani doktor, chińska broń biologiczna albo koronawirusa w ogóle nie ma. Pojawiają się też koncepcje, że wirus powstał po to, żeby Stany Zjednoczone odniosły korzyść finansową, sprzedając szczepionki. Mnóstwo pojawia się informacji dziwnych w sieci. Jaki mechanizm stoi za tego typu teoriami, pani zdaniem? nie tylko moim zdaniem, ale ogólnie zdanie jest takie, że... Zdanie nauki. Zdanie nauki, tak. Zdaniem nauki jest tak, że to trochę taki wyścig. Kto pierwszy dobiegnie do mety, ten wygrywa. Czyli który news pierwszy dotrze do odbiorcy, ten zostaje w głowie tego odbiorcy. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na to, że... Korona, ja bym ich sceptyk to jest ktoś, kto wątpi, a korona, a te osoby to nawet nie to, że wątpią, nawet w ogóle odrzucają istnienie tego wirusa, odrzucają istnienie pandemii. A może stać za tym na przykład lęk? Lęk stoi zawsze za wszystkim, bo w pierwszej kolejności najpierw jest lęk, czyli boimy się tego, czego nie widzimy, a wirusa po pierwsze nie widać gołym okiem. Po drugie, boimy się też tego, co jest dla nas nowe, a sytuacja, która się wytworzyła w wyniku pandemii, w wyniku koronawirusa, jest nową sytuacją, więc lęk każe nam szukać się, chwycić się czegoś, byle czego. I jeżeli teraz pojawi się gość, który powie, że to wszystko spowodowali Amerykanie... Czyli takie racjonalne zakorzenienie, które jednocześnie okazuje się, że to jest irracjonalne, bo nie jest zgodne z tym, co mówi nam nauka. No tak, tylko ja mam jeszcze jedno pytanie, tak a propos tej nauki. A skąd pan redaktor wie, co nauka mówi? Czytam wiele na ten temat, pani doktor. Czyta pan właśnie. Ale zamieniliśmy się rolami. Nie za bardzo mi się tam ta rola ale podoba. Dobrze, to natomiast ja no, jest pewna obiektywna wiedza, są badania na ten temat, są testy robione. No, na tej podstawie można stwierdzić, no, że wirus jest i w związku z tym należy się stosować do pewnych wytycznych, żeby nie zachorować. No tak, tylko problem polega na tym, że większości ludzi nie chce się czytać, sięgają po najprostsze źródło, które mają pod ręką, a tam wylewają się te wszystkie fake newsy z tego źródła i to są różnego rodzaju media społecznościowe. I to jest internet, a 90% ludzi w naszym kraju czerpie wiedzę medyczną właśnie, z internetu. Właśnie, więc dlatego zapytałam, skąd pan redaktor wie. I pan redaktor nie powiedział, że z internetu, tylko że przeczytałem. A większość ludzi czyta w internecie, właśnie z tych źródeł, które są najbardziej nam pod ręką, najbardziej najprostsze do tego, żeby zobaczyć. I tam nikt nie weryfikuje wiedzy. Nikt nie weryfikuje tam wiedzy. Doktor Łukasz Durajski także z nami telefonicznie. Panie doktorze, czy pan także w swojej praktyce spotkał się z takim sceptycyzmem ze strony pacjentów, którzy przyszli na przykład do gabinetu i mówili o tym, że nie wierzę w tę całą pandemię, to jest jakaś teoria spiskowa? No muszę przyznać, że akurat w gabinecie rzeczywiście nie, natomiast sam prowadzę social media, sam prowadzę bloga, więc w tym internecie wspomnianym przez panią doktor rzeczywiście już tak. Natomiast tutaj nastawiają się przede wszystkim dwa pojęcia, denializm, czyli negowanie w ogóle nauki jako takiej i infodemia, w której w tym momencie funkcjonujemy, tak, bo ilość informacji, która do nas dociera ogólnie, jest rzeczywiście olbrzymia. Informacji niewiarygodnych niestety też jest bardzo dużo i to zresztą pani doktor już też słusznie zauważyła. Rzeczywiście internet rządzi się swoimi prawami i brakuje wiarygodnych źródeł informacji. Najczęściej są to fora internetowe, gdzie doradcą jest każdy i każdy jest ekspertem od zdrowia. Natomiast ta wiedza w ogóle nie jest zweryfikowana. No i teraz tak naprawdę pozostaje pytanie, no, gdzie szukać tej wiedzy zweryfikowanej i kto jest źródłem takiej rzetelnej informacji. Jeżeli popatrzymy sobie chociażby na taki sondaż, który też niedawno był zrobiony przez Sotkę Towarzystwa Wakcynologii w zakresie informacji, skąd personel medyczny czerpie informacje na temat szczepień kobiet w ciąży. Ponad 55% to było tutaj ankietowani podali internet właśnie jako źródło informacji. Ankietowani, czyli personel medyczny. Mhm. Także proszę zwrócić uwagę, że teraz ten internet jest źródłem informacji nie tylko dla pacjentów, ale również dla personelu medycznego. I kluczem jest wybieranie właśnie tych miejsc, aby ta informacja była rzetelna. Czy to jest podobny mechanizm, jaki stoi za tym ruchem antyszczepionkowym? Dokładnie tak. Właśnie ja mam wrażenie, że w ogóle jest to ta sama grupa, jeżeli chodzi o koronawirusa, tutaj jeżeli chodzi o te osoby, które mają wątpliwości, które podważają w ogóle istnienie tego problemu. Rzeczywiście tutaj jest, no jedno, że to są zwolennicy teorii spiskowych, to jest oczywiście swoją drogą. Tutaj socjologowie się też na ten temat wypowiedzieli, że jednak jest to podatna grupa właśnie na ten temat i podważanie nauki też się w ten sposób odbywa. Także rzeczywiście są to pacjenci, którzy no, są jedni pod tym kątem, jeżeli chodzi o informacje, które są niestety szerzone poprzez fake newsy, bo to jest główny problem. I to, co powiedziałem na początku, czyli infodemia. Mm. Niestety informacje przekazywane bardzo często przez media były modyfikowane i tak przecież taki prosty przykład informacji dotyczącej stosowania ibuprofenu, czy raczej niestosowania informacji przedstawionej na konferencji prasowej przez sekretarza WHO. Informacja nie była wprost powiedziana, że nie używamy ibuprofenu, bo nam szkodzi, tylko drodzy Państwo, prosimy nie używać używać, bo jeszcze nie wiemy, czy on jest szkodliwy. Na wszelki wypadek na ten moment się wstrzymajmy, bo doniesienia z Francji są, jakie są. Zweryfikowano to, okazało się, że informacja jest nieprawdziwa. Natomiast w mediach poszła informacja jasna. Proszę nie stosować ibuprofenu, bo on powoduje negatywne skutki podczas infekcji koronawirusowej. I tego typu rzeczywiście sytuacje też powodują, że zaczęły się pojawiać wątpliwości, bo nagle zaczęto podważać na przykład opinię ze strony WHO. No tak, no przecież oni co chwilę zmieniają tanie. Co 5 minut jest nowe, co 5 minut nowy komunikat, co kilka dni zmiana w ogóle frontu. No ale to wynika z tego, że nauka opiera się po prostu rzeczywiście o rzetelne badania. Na rzetelne badania musieliśmy chwilę poczekać. Jak pojawiały się doniesienia naukowe, że jest jakaś wątpliwość, to WHO podejmowało decyzję, na wszelki wypadek wstrzymajmy tą czy tą procedurę, wstrzymajmy te czy te postępowania, tylko po to, aby je zweryfikować. I dopiero weryfikacja pozwalała, tak się to odbywa standardowo w przeciągu kilku miesięcy, a nawet lat. Tutaj niestety nie mieliśmy na to czasu, bo pandemia rządzi się swoimi prawami i to generowało też taki problem dotyczący właśnie podważania tych instytucji naukowych. Dlaczego takie teorie znajdują tylu zwolenników? Rozmawiamy o koronasceptycyzmie. Trzy minuty po godzinie 17 rozmawiamy, trudne słowo, o koronasceptycyzmie. Ze mną goście dr Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka, i dr Łukasz Durajski, pediatra. Pani doktor, dlaczego takie teorie znajdują tylu zwolenników? To jest tak jak z newsem albo ze złymi wiadomościami, których czytamy i w ogóle mamy więcej w strumieniu niż tych dobrych? Czy dobrych wiadomości mamy więcej niż złych, albo odwrotnie? Tego nie odpowiem na to pytanie. Ja ale wiem, mogę, dobrze. Ale mogę odpowiedzieć... Jak jest? Ja mogę odpowiedzieć w drugą stronę. Czyli mogę powiedzieć na temat tego, kto jest odbiorcą takich, tego typu w ogóle newsów. Przede wszystkim musimy pamiętać, że dzielimy ludzi ze względu na osobowość. I po pierwsze są osobowości, czyli lękowe, zależne, paranoiczne, które będą zawsze takimi osobowościami, które bardzo łatwo będą chwytać, czy osoby z cechami, ze spektrum z tych osobowości, będą bardzo łatwo chwytać tego typu wiadomości, natychmiast właśnie tworząc teorie spiskowe. I to jest jedna grupa ludzi. A druga grupa to są po prostu ludzie, którzy nie mieli możliwości posiadać medycznego wykształcenia, którzy nie wiedzą, co to jest różnica między badaniem a doniesieniem, tak jak słusznie pan doktorek radzi. Jak pan doktor słusznie przed chwilą zauważył. I oni tego nie wiedzą. I nas, medyków, po prostu nie było w sieci. Pan doktor jest ode mnie młodszy i to on jakby pierwszy był przede mną w sieci, mimo że jestem starszą koleżanką niż on. I to on jakby walczył na pierwszej linii frontu z fake newsami kiedyś. Teraz jest nas coraz więcej w sieci. Nas, mówię, medyków. My ostatnio hashtagujemy się takim hashtagiem uwierz w medyka. Czyli na tym polega wasza misja. To nie jest jakaś próżność medyków, którzy chcą zaistnieć w mediach społecznościowych, tylko szerzycie wiedzę. Rozumiem, tak? Absolutnie tak. Pani doktor skonsternowana. No dobra, jest trochę też tak, że naszą próżność sobie tym trochę zaspokajamy, bo w mediach muszą, w mediach, czy to tradycyjnych, panie redaktorze, czy to społecznościowych, są osoby, które chcą być w mediach i też to są osoby, które są troszkę próżne i lubią tą próżność zaspokajać, więc my wszyscy jesteśmy próżni trochę, ale w głównej mierze mamy misję szerzenia prawdziwej medycyny. Panie doktorze, jak okiełznać te rozpalające umysły informacje dotyczące koronawirusa? Albo tego, że w ogóle nie ma? Właśnie przede wszystkim informacją. Ja też przyznam szczerze, dostaję różne zagadnienia, czasem hejt, jeżeli chodzi o przedstawione informacje. Natomiast w momencie, gdy dostałem historię swojej obserwatorki z Instagrama, która mi wprost napisała, że rzeczywiście że była taką osobą, która wątpiła w tego typu problem, podważała mocno koronawirusa i w sierpniu, 15 sierpnia pozwoliła mamie 60-kilkuletniej z chorobami serca pojechać na pielgrzymkę, bo wydawało się, że problemu nie ma i nie musi mama specjalnie się chronić też w trakcie takiej pielgrzymki. Niestety okazało się, że mama złapała koronawirusa, wylądowała w ciężkim stanie w szpitalu i niestety po tym, jak opublikowałem właśnie tą historię, czy się do końca się zgodziła anonimowo udostępnić to, co mi opisała w prywatnej wiadomości, więc ten post udostępniłem. Dwa dni później mama zmarła. I to jest właśnie taki przykład tego, jak ona sama teraz powiedziała, że stanęłaby chętnie w szranki z tymi osobami, że dała się w ogóle namówić na podważenie w ogóle tego typu problemu i dopiero gdy doświadczyła krzywdę, gdy stała się tragedia zupełnie niepotrzebna, niestety uwierzyła w to. Uwierzyła w momencie, gdy jest za późno i uważam, że tutaj przede wszystkim w ogóle edukacja, tak? To jest słowo, które absolutnie powinno się przewijać na samym początku rozmowy, z tego powodu, że naszym największym problemem jest brak edukacji zdrowotnej w ogóle u dzieci od samego początku. To, co robimy, rzeczywiście, co pani doktor też wspomniała, że chodzi o social media, to jest bardzo potrzebne, bo jesteśmy dużą przeciwwagą dla celebrytów pseudonauki. Ja bym to tak określił. Zresztą przecież mamy taką też kampanię organizacji pacjenckich, które porozumiały się i stworzyły właśnie taki hashtag stop celebrytyzacji pseudonauki, bo rzeczywiście nawet pacjenci zauważyli, że to zaczyna być tak bardzo absurdalne wielokrotnie, że nie ma to w ogóle racji bytu. I ten głos, który w tym momencie jest coraz bardziej donośny, jeżeli chodzi o social media również, jest bardzo fajną przeciwwagą właśnie dla osób, które wypowiadają się na temat zdrowia, a nie mają pojęcia na ten temat. I tutaj też mi się też w ogóle jakaś taka rozmowa pojęć, ale od razu korzystam z tego, że kiedyś rzeczywiście w tym naszym cudownym, szerokim internecie zobaczyłem taką definicję osoby jak noktor, czyli osoba nie będąca doktorem, a wypowiadająca się tak, jakby nim była. I bardzo mi się to spodobało. Doktor. Doktor Łukasz Durajski, pediatra, doktorek Radzi, doktor Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która

Jesień to czas, kiedy trwa okres godowy jeleniowatych. Kierowców na drodze może przywitać więc łoś, jeleń czy sarna. Uwaga więc na kolizję, zwłaszcza że zwierzęta pojawiają się na drogach często znienacka. Ostrzegają kierowcy spod Włodawy. Ich jest tutaj po prostu dużo. Zdarzało mi się bardzo często właśnie widzieć wychodzące z lasu łosie, sarny. Kierowcy w ogóle nie zwracają uwagi na znaki i jeżdżą zbyt szybko. Sam dwa razy miałem kolizję ze zwierzyną leśną, dlatego wiem, jakie to jest niebezpieczne. Ja osobiście właśnie po zmroku, koło 19-18 staram się jeździć jak najwolniej, bo wiem, że mogą te zwierzęta wyskoczyć. Andrzej Różycki, starszy specjalista do spraw edukacji Polskiego Parku Narodowego. Jeżeli chodzi o jeleniowate, to w tej chwili akurat trwa rykowisko i bukowisko, czyli okres godowy jeleni i łosi. Szczególnie samce w tym okresie są bardzo ruchliwe, się przemieszczają, staczają ze sobą walki. Bardzo często zdarza się, że gdzieś tam na trasie ich jakichś takich krótkich wędrówek no, znajduje się droga, więc one na te drogi wychodzą, dlatego trzeba no, uważać, szczególnie w okresie tym porannym czy wieczornym, bo one wtedy są takie najbardziej aktywne. Adam Kościuczyk, Nadleśnictwo Włodawa. Dodać trzeba jeszcze jedną rzecz. Teraz jest sezon grzybowy. Lasy są penetrowane przez ludność miejscową oraz przyjezdną. Te jelenie, które tutaj teraz mają rykowisko swoje, nie mają się gdzie podzieć, są przeganiani z jednej strony w drugą stronę, no i niestety przebiegają przez szos, co skutkiem może być kolizja. Tego... Też dużo ludzi, grzybiarzy z samochodami przyjeżdża. To też prawda. Jest duże natężenie ruchu zwiększone, da się to zauważyć, nawet na terenach leśnych, na drogach leśnych. Często na przykład w okresie bukowiska łoś może uznać samochód za konkurenta i po prostu nawet zaatakować. Sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz. W tym roku odnotowaliśmy ponad 40 takich zdarzeń właśnie z udziałem zwierząt. W ubiegłym tygodniu miało miejsce zdarzenie na drodze krajowej nr 82 i to właśnie było zdarzenie z łosiem. Kierujący 28-latek z Włodawy kierował Oplem Zafirą, uderzył w łosia, który wybiegł nagle z lasu, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna został zabrany do szpitala z obrażeniami ciała. Mieliśmy też zdarzenie ze zwierzyną leśną, która wybiegła nagle z lasu. Prawdopodobnie to była sarna w Kaplonosach, gdzie 5 osób trafiło do szpitala. Takie największe łosie nasze tutaj to, ja myślę, że około 500 kg byki osiągając. To jest pół tony. Jego nogi, badyle to spowodują, że ta duża masa spada nie na maskę, tylko bezpośrednio już nawet na dach, na szybę i to może zagrażać. Przede wszystkim trzeba jeździć ostrożnie, bo to wiadomo, że zwierzyna to tak miejsce jest wszędzie. Trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili może wybiec gdzieś. Uderzyłem w sarnę, także szkody skupiły się na samochodzie. Też mi nieraz wyskoczyło, niestety uderzyłem. Niebezpieczne to zdarzenie było? Tak, było dosyć niebezpieczne. Na szczęście zwierzę nie wdarło się do środka pojazdu. To są najgorsze przypadki. Jelenie, byki z porożem, bo to wiadomo, że jak on wjedzie na maskę, to tym porożem może przebić szybę, no i nam niestety zrobić krzywdę. Osobiście słyszałem o jednym takim przypadku, że właśnie porożem jeleń zabił kierowcę, nie? Bo po prostu go poprzeszywał tymi rosochami. Należy dodać, że często zderzenia drogowe właśnie z udziałem zwierząt skutkują hospitalizacją dla kierujących. Nadmierna prędkość to jedna z wielu przyczyn wypadków drogowych, poważnych wypadków drogowych, dlatego na pewno zdjęcie nogi z gazu to uniwersalna zasada. Na sprawę nieproszonych gości na naszych drogach zajęła się Karolina Ryciak z Radia Lublin. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste,

spokojne tempo, ale w końcu tydzień się kończy. Popołudnie może być spokojniejsze, w piątek zwłaszcza. A propos zwierząt na drodze, policjanci zwracają uwagę, że poza prędkością szczególną uwagę należy zwrócić na znaki, a jeżeli napotka się jeleniowate na drodze, to najlepiej się zatrzymać oczywiście, włączyć światła awaryjne, by być widocznym, zwłaszcza teraz wcześniej robi się ciemno. No i to jest ważne, by być widocznym dla innych kierowców, no i należy po prostu poczekać, aż zwierzę odejdzie. Takie są zalecenia policjantów. No i pamiętajmy oczywiście, pewnie wielu z Państwa w drodze, o bezpieczeństwie w czasie podróży. Baczność stawiać syn, zapiąć